Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Når man siger polio, så vil de fleste tænke, det er en sygdom, der ligger langt tilbage i tiden, i hvert fald i vores del af verden. Den findes ganske vist stadigvæk nogle få steder i verden, men WHO regner faktisk med, at polio er udryddet i 2018, altså i år. Og så har man selvfølgelig tænkt sig at stoppe med at poliovaccinere, i hvert fald fra 2020. Og det lyder jo meget logisk. Ingen polio, hvorfor den poliovaccine? Men faktisk så er der noget, der tyder på, at det kunne være rigtig, rigtig godt at blive ved med at bruge den poliovaccine, vi har. Og det er fordi vacciner faktisk ikke kun har effekt på det, de er lavet imod, men de har også, eller kan i hvert fald også have en række uspecifikke effekter på immunsystemet som sådan, og dermed på, hvordan vi reagerer på sygdomme i det hele taget. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag, fordi at der er ved at være en vending i den måde, man ser på vacciner på, hvordan man skal bruge dem, og hvad de har af effekter. Og rigtig meget af den vending skyldes faktisk to danske forskere, som rigtig, rigtig længe har forsket i, hvordan de her vacciner virker uspecifikt, og det har de gjort i et meget langvarigt projekt, foregår i Guinea-Bissau. De her to forskere har jeg ind i dag. Det er, den ene er antropolog og professor ved Syddansk Universitet og associeret med Serum Instituttet, Peter Aaby. Velkommen til dig. Mange tak. Og så er det læge, Christine Stabel-Benn. Du er også på Serum Instituttet og professor ved SDU. Og I arbejder sammen, og I bor sammen, så det er svært at sige, hvor den ene stopper, og den anden begynder. Men vi prøver at se, om vi kan holde jer sådan nogenlunde adskilt, mens I er her. Vi skal tale om det her Bandim Health Project, som det hele er startet med for 40 år siden i Guinea-Bissau. Og det er jo dig, Peter, der startede det, så det må du meget gerne fortælle lidt om. Ja. For 40 år siden, man skal huske, at det her er sådan set kun 10-15 år efter, at de afrikanske lande var blevet selvstændige. Så der var en stor interesse i at hjælpe de afrikanske lande, også med sundhedsproblemer. Og et af de store lande var den enorme høje børnedødelighed, der var i udviklingslandene. Og på det tidspunkt var der ingen, der ikke vidste, at grunden til, at børnene dør i udviklingslandene, det er underernæring. Mm. Underernæring er sådan den store faktor, der forklarer, hvorfor dør man af mæslinger og sådan en almindelig børnesygdom, som herhjemme meget sjældent giver problemer. Så da Bissau blev sådan mere selvstændigt senere end de andre afrikanske lande, fordi det var først efter kuppet i 74, det antifascistiske kup i Portugal i 74, og de portugisiske kolonier blev selvstændige, og så Angola, Mozambique og Guinea-Bissau. Så det var først for 74, der egentlig kom sådan en guineansk regering og en ny politik. Og det var Sverige, som i speciel grad hjalp, fordi Sverige havde været uden for NATO, og derfor havde de sådan kunne anerkende befrielsesbevægelsen i Guinea-Bissau allerede tidligt. Det var i Olof Palmes tid. Så svenskerne var ligesom med til at hjælpe, og de havde fundet ud af, at dødeligheden var enormt høj i Guinea-Bissau. Omkring 50% af børnene. 50% af børnene døde, før de blev 5 år. Ja. Altså hver andet barn døde. Og det havde man bare gjort ved sådan meget simpelt ved at lave nogle survey, hvor man fandt ud af, hvor mange nyfødte var der, hvor mange var det, der var 2 år gamle, hvor mange var der var 5 år gamle. Og man laver sådan en vurdering, så siger det, at der er forsvundet cirka halvdelen af børnene inden 5 år. Så de er formentlig sultet, siger man så. Ja, og det var sådan set det samme tal, vi fandt det første år, vi var der. Og vi var så sendt afsted for at finde ud af, jamen, hvorfor er børnene underernæret? Og grunden til, at en antropolog med som mig, det var sådan ligesom, hvad er det, de spiser? Hvorfor gør de det? Ja. Er der specielle forestillinger? Er der food tabus eller et eller andet? Altså grunden til, at man gør det på den her måde. Hvad er der galt med deres produktion, siden de ikke altså, kan producere mere, siden de dør af sult? Og kort tid efter, at vi ankom, så havde vi sådan set vores første egentlige overraskelse, det var, at de var ikke egentlig underernærede børn. Du så ingen underernærede børn. Interessant. Altså, de var der ikke. Og da vi lavede det første survey sådan i december 78 i studieområdet, hvor vi undersøgte 1200 børn under 6 år, så fandt vi 2 børn, som var alvorligt underernæret, og det var begge to, for deres mor var død ved fødslen. Og så er der en meget naturlig grund til, at når det ikke bliver armet, så vil det blive underernæret. Men ellers var der ikke noget alvorligt underernæringsproblem. Men hvad er så forbindelsen til vacciner her? Ja, det kom så lidt senere. Altså det der så skete, var, at der kom en epidemi af mæslinger kort efter, vi havde lavet det her survey, og altså, der døde 25% af de børn, der fik mæslinger, så det var en enorm høj dødelighed. Det passede ingenting med, hvad folk forestillede sig. Når nu børnene ikke var underlaget, skulle de ikke dø af mæslinger, men det gjorde de rent faktisk. Så det blev til sådan lidt et opgør med den almindelige forestilling om, at det er underernæring, der er den almindelige årsag. Mm. Og det vi så i stedet fandt, var, at det var smitteintensiteten. Det var det, at man bor mange sammen, og så er man meget sandsynlig, at man bliver smittet i hjemmet, man bliver smittet af en søskende, og derfor får man en mere langvarig, eller mere kraftigt eksposition til sygdommen. Der er simpelthen virus i luften hele tiden. Man får utvivlsomt en større dosis. Ja. Altså det, altså, den bedste tolkning er, at det er dosis, der er afgørende for, hvor alvorlig sygdommen bliver. Og hvis du så har altså det, der hedder udvidet familier, du har polygami, du har mange koner, derfor mange børn, og du har store huse med mange familier i, så får du en enorm antal. Der boede cirka 20 personer per hus. Ja. Og det giver ufattelige muligheder for ligesom at sprede sygdommen på en alvorlig måde. Og så det blev ligesom den forklaring, vi vendte hjem med til Sverige, med, jamen, det var ikke underernæring, der var problemet, det var overcrowding, hed det gamle dage, altså på dansk hed det vist trangboethed engang. Ja. Altså. Der var simpelthen rigtig mange mennesker, og derfor rigtig meget virus. Ja, sådan så det også ud på Christianshavn for 100 år siden. Altså, ja. Der døde børnene også, og der var dødeligheden også høj på Blydens Hospitalet. Men var du helt fanget af Afrika på det her tidspunkt? Nej, jeg var, tror, jeg var nok mere sådan fanget af den intellektuelle udfordring, men vi kommer her sådan velmenende hvide, og tror, vi ved, hvordan det er. Det stod jeg alle, altså under epidemien, så var jeg så ude og holde folkemøder, hvor jeg skulle forklare møderne, hvorfor er mæslinger alvorlige, hvordan skal de gøre det, og man læser op, og man føler sig virkelig lidt snydt. Mm. Altså her har man stået og prikket efter en eller anden sådan den sædvanlige tekst om, at det er underernæring. Jeg tror nok, noget af det var sådan en vrede mod for at få fortalt den gale historie. Og skal sige, jeg er jo sådan en pæn middelklassedreng fra vokset op i 40'erne og 50'erne, og der troede man på medicinerne, man troede på lægevidenskaben, de vidste, hvad de gjorde, de havde jo opfundet antibiotika, vi byggede store hospitaler alle vejen for ligesom at være selv, hvor god vores sundhed var. Så vi troede på det. Mm. Og den der oplevelse at komme ned, og så det passer jo ingen steder. Altså, det er jo ikke underernæring, så er den vigtige faktor. Det blev en udfordring. Og så blev det selvfølgelig en udfordring, det der med, at det så ud som om, vi fandt, der var en anden mekanisme. Det var ikke specielt besværligt at forstå. Altså, det vi kunne vise var, at dem, der døde, var ikke det første barn, som var blevet smittet i nabohuset, men de var det andre søskende inde i huset. Det var dem, der døde. Mm. Og det kunne vi så i princippet tage hjem, og vi har også senere vist det med dansk materiale, kunne vi vise nøjagtigt det samme i Danmark. Så også da altså mæslinger var en alvorlig sygdom i Europa, så er det nøjagtigt det samme principper, der gælder. Og så har vi også senere vist, at det var i virkeligheden gælder det også for alle de andre sådan almindelige børnesygdomme, som kihoste og polio. Altså jo mere eksponering man får, jo værre er det. Ja. Men så begynder man vel at vaccinere, Christine? Jamen, det er jo så det, der man kan sige, da man troede, at mæslinger bare dræbte de børn, der var underernæret og var på vej til at dø alligevel, så var der ikke så meget fidus i at mæslingvaccinere. Men da Peter havde set dengang, at det var ikke de underernærede børn, der døde af mæslinger, jamen, så var der lige pludselig meget potentiale i at mæslingvaccinere, fordi så kunne man jo forebygge dødsfald også blandt nogle super raske børn, der ellers havde gode chancer for at overleve. Og jeg skal lige høre, er det her, du kommer ind i billedet, eller hvornår? Hvordan kommer du ind med? Jeg var vel 10 år gammel eller sådan noget, da Peter han begyndte at mæslingvaccinere. Så jeg kommer fast til i 93. Så for 25 år siden i år kommer jeg til projektet. Og på det tidspunkt, der er der allerede, der bliver ret langt i at vise, at mæslingvaccinen har de her gavnlige, uspecifikke effekter. Så ja, der har vi jo lige sprunget en hel masse år over, Peter. Men du går tilbage og mæslingvaccinerer, da du har opdaget det her med, at de ikke dør. Nej, altså i virkeligheden, at vi havde bare mæsling vaccineret som en service, vi havde set. Ja. Der var ikke noget fungerende vaccinationsprogram, altså det her er 79-80. Der var ikke noget fungerende vaccinationsprogram. Men det lykkedes at skabe noget mæslingvaccine, da vi har set, hvor alvorlig sygdom mæslinger var. Så derfor tilbød vi, da vi genundersøgte befolkningen efter et år, så tilbød vi mæslingvaccination til alle børnene under 6 år. Ja. Og det blev sådan life-turning event på den måde af... Altså, det var ikke noget egentlig studie, vi lavede, det var bare en service til befolkningen. Ja. Men da så tanken gik op, jamen de dør jo ikke underernæring. Og alle de store tidsskrifter havde artikler, der sagde, jamen det er jo nok, for, altså, at vi kan ikke forvente den store effekt af mæslingvaccinen, fordi det er kun de underernærede dør, og derfor ville de så bare dø af noget andet på et senere tidspunkt. Og det er der ganske masser, der havde sagt, så der var ikke noget sådan stort fokus på værdien af mæslingvaccine. Og det vi så vendte vi så tilbage og sagde, hvad var det egentlig sket, da vi havde vaccineret med de her mæslinger? Og det tror jeg nok er sådan et af de vigtigste øjeblikke i mit liv, hvor jeg sagde, kan jeg teste det? Jo, vi havde jo rent faktisk vaccineret, og så gik jeg tilbage og så, hvem var død efter efter den der session. Ja. Og jeg har aldrig oplevet noget. Det var sådan, jeg tror, jeg havde fået rapporterne om 20... Jeg sad på det tidspunkt, sad i Stockholm, og jeg havde fået rapporter om 20 dødsfald, der var sket efter vi var rejst. Og så sad jeg ligesom og bladrede tilbage, var de her børn blevet vaccineret, eller var de ikke blevet vaccineret? Og stort set ingen af dem var blevet vaccineret. Så det havde en fuldstændig... sådan kæmpe forskel i effekt, om man var blevet vaccineret eller vaccineret, ikke blevet vaccineret. Og det, som var forunderligt, var, altså dødeligheden havde været 50% det første år, men det var så det andet år efter mæslingkampagnen, var det 20%. Og det var ligesom det, og så den faldt til 20%, så det var det, der ligesom blev... Men hvad sker der her? Hvordan kan det lade sig gøre? Fordi det kan ikke forklares ved mæslinge dødsfald. Nej. Så det er noget andet, end I er kommet mere til livs, end bare mæslinge dødsfald. Ja, fordi mæslinge dødsfald var måske samlet set 10% af alle dødsfald på det tidspunkt. Ja. Så at dødeligheden falder så meget, det er kun forklarligt ved, at mæslingevaccinen har beskyttet mod andre infektioner end mæslinger. Ja. Var det det, du tænkte med det samme, Peter, da du så det her? Nej, jeg tror, du skal huske, at alle... Vi er alle sammen opdraget til at tro på systemet. Mm. Så den første reaktion er altid, det kan ikke være rigtigt. Nej. Altså, det er den første reaktion. Nej, men der må være et andet, det er galt. Jeg har kun undersøgt en lille område. Det kan ikke passe for hele. Så det tog i virkeligheden 2 år. Nu var der heller ikke computer på det tidspunkt. Det vil sige, du havde ikke alle data inden sådan tilgængeligt. Det var noget med at sidde og lave sådan... streger på papir for at finde ud af, hvor mange var der var blevet vaccineret, og hvor mange var døde og sådan noget. Så det tog lang tid, det tog også lidt længere tid formentlig, eller muligvis lidt længere tid for mig, for den måde, at jeg var jo ikke læge, så jeg havde ligesom en... blev nok lidt konfronteret med, at der kommer en antropolog og stillede frække spørgsmål her, det skal man ikke gøre. Altså. Var det svært at overtale de lokale til at få deres børn vaccineret? Overhovedet ikke, altså... Der var dybest set en sådan grundlæggende, altså injektioner er godt. Ja, og den er der jo stadigvæk. Og den er der helt klart stadigvæk. Og noget af det hænger den sammen, er der stadigvæk i Afrika. Ja, det hænger sammen, altså noget af det hænger klart sammen med malariabehandling, at den foretrukne malariabehandling var sådan noget, altså kininagtigt noget, som man fik i injektioner 3 dage i træk. Ja. Så der var en grundlæggende forestilling om, at det med injektioner, det var godt. Ja. Men Christine, så der går jo sådan noget tid her, og det vil sige, på det tidspunkt i 93, hvor du kommer ind i det her, der ved man så allerede, at der er nogle uspecifikke virkninger af vacciner. Men prøv at fortæl, hvordan bliver du overhovedet som læge tiltrukket af det her? Jamen på det tidspunkt er jeg medicinstuderende, og jeg ved ikke noget om, at Peter findes. Jeg sidder op i Aarhus og tænker, at jeg vil gerne forske i infektionssygdomme og ernæring og vacciner i Afrika, for jeg skal ud og redde verden. Og så sætter jeg mig op på Statsbiblioteket i Aarhus og kigger abstracts igennem på de her søgeord, og så falder jeg over en artikel, som skriver... at man kan behandle børn mod mæslinger med at give høj dosis A-vitamintilskud. Og i den her artikel, der sluttede de sig med at konkludere, det kunne måske være spændende at se på, om A-vitamin kunne øge antistofresponset på mæslingvaccinen. Så jeg kommer med en helt anden indgangsvinkel til det her, går ned og snakker med min vejleder i Aarhus, siger, jeg har fået en idé her, kunne man begynde at kigge på, om man kan bruge A-vitamin. Og faktisk havde på det tidspunkt fundet ud af, at WHO anbefalede allerede at give A-vitamin sammen med mæslingvaccine. Men det var sådan ud fra et logistisk perspektiv. Børnene manglede A-vitamin, og de manglede mæslingvaccine, så kunne man give dem begge dele på en gang. Der var ingen, der nogensinde havde tænkt på, at to sundhedsinterventioner, som begge to påvirkede immunforsvaret, faktisk også kunne påvirke hinanden. Mm. Så, hvordan, ja. Det der med at redde verden, altså det er ikke mange læger, jeg kender, som har startet med at ville redde verden. Følte du dig ikke lidt alene der på statsbiblioteket? Det ved jeg som ikke. Nej, det tror jeg, jeg synes egentlig ikke, at jeg nikker genkendet til. Jeg synes egentlig, at mine kolleger tit gerne vil redde både nogle patienter og også egentlig hele verden. Ja, det er ikke din opfattelse, at lærerne gerne vil det. Men havde du noget særligt sådan i bagagen, der gjorde, at det skulle altså være ude i? Nej, jeg er en pige fra Fyn, så nej. men jeg går ned til min vejleder i Aarhus, og han siger, hvis du gerne vil lære noget med mæslinger, så skal du snakke med Peter Åby nede i Guinea-Bissau. Så det tager lidt tid at få hul igennem til Guinea-Bissau, men jeg får fat i Peter og fortæller ham om den her idé om at give A-vitamin sammen med mæslingvaccinen. Og på det tidspunkt er vi kun på jagt efter at finde ud af, om A-vitamin kan øge det specifikke respons, eller den specifikke beskyttelse efter mæslingvaccine. Ja. Kommer der flere antistoffer, og er det mere effektivt? Præcis. Og det synes Peter lyder som en god idé, så jeg tager til Guinea-Bissau der i 93, og så starter jeg simpelthen et stort sådan lodtrækningsstudie op, hvor vi giver halvdelen af børnene A-vitamin sammen med mæslingvaccine, og halvdelen af børnene får sådan et placebo sammen med mæslingvaccinen. Og det tager et par år at lave, og i mellemtiden når jeg bliver læge, og så sætter jeg mig ud på Statens Serum Institut og analyserer mine data, og jeg kan tydeligt huske, at jeg drønede ned ad gangen til Peter, fordi jeg havde siddet og analyseret for de her data, og det har vi slet ikke været inde på endnu, men når man arbejder sammen med Peter, så kommer man til at kigge på kønsforskelle, fordi det ser vi jo i alt, hvad vi kigger på. Men jeg kiggede på A-vitamin, og hvordan det havde påvirket immunresponset og antistofresponset på mæslingvaccinen, og fandt, at det havde øget antistofresponset signifikant på mæslingvaccinen. Så børnene, der havde fået A-vitamin, havde simpelthen meget højere titre end dem, der ikke havde fået A-vitamin sammen med mæslingvaccinen. Og det var kun hos drengene, vi så det. Så der var sådan en massiv boosting hos drengene, som var helt forskellig fra det, man så hos pigerne. Så det var et af mine store øjeblikke, tror jeg, da jeg fandt ud af det. På det tidspunkt, ja, det, nu når man ser tilbage, så virker alting jo lidt overraskende, at man ikke, at vi ikke på det tidspunkt, Peter, også tænkte mere på, at der kunne være noget boosting af de uspecifikke effekter af mæslingvaccinen. Men det var egentlig ikke, det var ikke et fokus. Og det er først så fire år senere, tror jeg, i 2000, at jeg sidder og spekulerer på, at A-vitamin, der er noget underligt noget med det, fordi det virker godt i nogle aldersgrupper, men i andre aldersgrupper, hvor der egentlig er A-vitamin mangel, jamen der ser det ud som om, det har negative effekter. Og da jeg så sidder og prøver at lægge alle puslespilbrikkerne sammen, så pludselig så kan jeg se et mønster, og det er, at A-vitamin virker godt, når man giver det sammen med de vacciner, vi på det tidspunkt har fundet ud af, har gavnlige uspecifikke effekter. Men det virker negativt, når man giver det sammen med de vacciner, der ikke har de her gavnlige, uspecifikke effekter. Så synes jeg, vi skal have en lille fortælling om, hvad er det så for nogle vacciner, I igennem årene finder ud af, faktisk altså, kan noget mere end bare beskytte mod det, de skal? Jamen det mønster, der har vist sig, og nu har vi undersøgt fire såkaldt levende vacciner og seks ikke-levende vacciner, det er, at alle de levende vacciner ser ud til at have de her gavnlige, uspecifikke effekter. Så de giver simpelthen en bonusbeskyttelse, ikke bare mod den sygdom, de er designet imod. De styrker immunforsvaret, så det bedre kan beskytte sig mod en lang række sygdomme. De ikke-levende vacciner derimod, de ser ud som om, de er vældig gode til at beskytte mod den sygdom, de er designet imod, men samtidig så kan de faktisk misdirigere et del af immunsystemet, så man kan få en øget sårbarhed over for andre infektioner. Mm. Men du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor i global sundhed, Christine Stabell Bend, samt Peter Åby, medicinsk antropolog, begge fra Statens Serum Institut. Så det lyder som om, at levende vacciner, de er rigtig gode. De kan noget, og ikke levende vacciner, de kan lidt. De kan noget imod en enkelt sygdom, men så er de faktisk ikke så gode for immunsystemet. Lad os lige tage, hvad for nogle vacciner af dem, vi sådan går og tager og får, er levende, og hvad for nogle er ikke levende? Dem, som vi har undersøgt indtil videre, det er af de levende vacciner, så er det BCG-vaccinen, som vi også kender her i Danmark som Calmette-vaccinen. Altså den mod tuberkulose. Ja. Og så er det mæslingevaccinen, som vi her i Danmark får i form af mæslingerøde hunden forsyge-vaccinen eller paraplyvaccinen. Så er det den orale poliovaccine, den levende poliovaccine, som du nævnte i begyndelsen. Og så er det koppevaccinen, som jo er stoppet i 1980 efter, at kopper blev udryddet, men som vi har lavet historiske studier af. Og ikke levende, der har vi så for eksempel, der har vi for eksempel, difteri, tetanus, kihoste vaccinen, som bliver brugt i hele verden. Det er hepatitis B-vaccinen, det er inaktiveret poliovaccinen, som i modsætning til den orale poliovaccinen bliver givet som en injektion. Og så er det, har vi også undersøgt influenza-vaccinen og en ny malaria-vaccine, samt den pentavalente vaccine, som indeholder difteri, tetanus, kihoste og nogle andre antigener. Så de seks vacciner er dem, vi har undersøgt indtil videre. Men Peter, tilbage, da du først begynder at skrive om det her med uspecifikke virkninger, som kan være aldeles glimrende, det er det, du starter med at finde ud af med, med mæslingevaccinen og senere med BCG. Hvad siger vaccinefolk til det? Altså, de må have armene i vejret. Det første review, jeg fik, det sagde, it would be laughable if it wasn't deplorable that a renowned institute like the University of Copenhagen could employ a person who would write this kind of thing. Okay, så de mente bare, at du skulle fyres. De mente stort set bare, at jeg skulle fyres. Det var i virkeligheden et meget simpelt studie, hvor det tætteste, der er lavet på et sådan randomiseret eller lodtrækningsstudie med mæslinger, vi havde fundet ud af, da vi testede antistofferne, at der var 1.500 børn, hvor vaccinen ikke havde fungeret, fordi de havde ikke antistoffer bagefter. Og så var der nogle andre, som i en lidt anden periode, hvor de havde vacciner. Og det betød, at vi kunne ligesom undersøge, hvad var forskellen i dødelighed for dem, der havde fået vaccinen, eller var blevet mæslingvaccineret, og dem, der ikke var blevet mæslingvaccineret. Og der var en 3 gange forskel i dødelighed over de der 2 års observation, havde vi i hovedet. Det var ikke sådan noget planlagt randomiseret studie, men det var et blindt studie. Altså. Ja. Og det blev, altså, reviewer blev meget fornærmet over det der studie. Amerikanerne tog det senere, så det blev helt klart publiceret, men det tager lang tid, og det tager lang tid at ligesom komme igennem. Den første sådan virkelig store opdagelse, eller store effekt af de uspecifikke effekter, det var, da vi havde set den der fantastiske effekt af mæslingvaccinen, og så prøvede vi at bruge en anden levende vaccine, som hed en højdosis mæslingvaccine. Man brugte simpelthen mere virus. Mm. Så troede man kunne vaccinere tidligere, for så kunne man vaccinere tilstedeværelsen af antistofferne. Altså møder antistoffer fra mor har sådan en reducerende effekt på, hvor meget du responderer på vaccinen. Og derfor troede vi, at hvis vi gav en endnu større dosis, så kunne vi så få børnene til at reagere tidligere. Ja. Så kunne man vaccinere tidligere, hvis man kan vaccinere tidligere, så er der bedre muligheder for ligesom at udrydde sygdommen. Det var sådan det her midt i 80'erne, det var klart sådan det, der var intentionen. Og i 1989 anbefaler WHO den her nye vaccine, som vi havde vist fungerede, og den beskyttede mod mæslinger, selvom man vaccinerede helt ned ved 4 måneders alderen, altså meget anderledes end det, vi gør. For eksempel i Danmark, hvor vi først vaccinerer ved 15 måneder. Da vi så fulgte de der børn op, så viste det sig, at den vaccine var forbundet med 2 gange højere dødelighed for piger. Aha. Og senere fandt vi nøjagtigt det samme i Senegal, hvor vi havde været med til at starte et studie også, og fandt også det 2 gange højere dødelighed for piger, som havde fundet det. Og det kom lidt, altså, da så amerikanerne også fandt det, og nogle kanadier fandt det i Sudan, så blev WHO nødt til at trække vaccinen tilbage. Det skete ikke nemt, men det skete dog, altså første omgang afviste de totalt. Altså den første reaktion er ligesom, at det kan ikke være rigtigt. Altså, I har ikke planlagt det. Hvis jeg sagde, jeg prøvede ligesom at sige, altså hør nu her, man planlægger ikke et studie, hvor man slår børn ihjel, men hvis man rent faktisk har kommet til at slå børn ihjel, så må man i hvert fald se det og følge op, hvad er konsekvenserne af det her. Nej, eksperterne sagde, det kan ikke være rigtigt. Altså, I har ikke nogen biologisk forklaring, og det der kan jeg så altid sige som antropolog. Nej, selvfølgelig har jeg ikke en biologisk forklaring. Ja. Men hvis jeg kan finde et mønster, så skal I fandme finde den biologiske forklaring. Ja. For mønstret er der. Der er en regelmæssighed i, hvad der sker, når vi gør sådan og sådan. Og gjorde de så det? Kom man til at forklare det her? Det tog så meget længere tid. Det gjorde du selv, kan man sige. Det gjorde så, at der var WHO prøvede ikke at forklare det. De trak bare vaccinen tilbage. Ja. Men bare lige for sådan ligesom at sige, dimensionerne i det her, der var, at hvis den vaccine var blevet indført, og så blevet implementeret, som man havde planlagt, så regnede jo på det tidspunkt, at så ville det koste mellem 500.000 og 1 million pigedødsfald ekstra om året, bare i Afrika. Okay. Så hvis du har, altså, den vaccine var forbundet med 35% højere dødelighed mellem 4 måneder og 5 år. Så, hvis du, altså, så det er ligesom dimensionerne, at hvis du leger med immunsystemet, så kan du gøre helt fantastiske ting, som vi aldrig ligesom har taget højde for, fordi vi kun kigger på den ene specifikke sygdom, og ikke den totale dødelighed. Det siger jo også noget om, at man, det faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, når man udruller sådan nogle initiativer, det gør man jo fra tid til anden, og så at lave den slags studier der, hvor man netop kigger på totaliteten af, hvad sker der så i det hele taget? Og det er jo, altså det er jo meget få, der gør det. Altså, man har gjort det på andre områder, men man har ikke gjort det på vaccinerne. Altså, ingen af vores vacciner er testet for deres samlede effekt på dødelighed. Det er alt sammen sådan den specifikke effekt, altså om de beskytter mod den der specifikke sygdom, og om de har de specifikke antistoffer, som skal beskytte. Hele forskningen foregår på det der. Men for andre ting, som vitamin A for eksempel, der har man lavet randomiserede studier, hvor man kiggede på dødeligheden som outcome, som er sådan et mindre kendt, hvad er effekten af vitamin A. Men netop med vaccinerne, der har det været så indbygget, at den der antagelse om, at hvis man beskytter mod den specifikke sygdom, så er det det, man gør, og ikke noget som helst andet. Så man har troet, at det har været nok at sidde bag skrivebordet og regne på, at hvis vi så har en vaccine, der er 90% effektiv, og den beskytter mod mæslinger, som udgør 10% af dødsfaldene, jamen så vil indførelsen af mæslingvaccinen blive til en reduktion af dødeligheden på 9%. Ja, gang 0,9 for effektiviteten. Ikke? Ja. Men det er de tal, man ser i brochuren, når man ser fra UNICEF og andre steder, at hvis man giver den her vaccine, så forebygger man så mange dødsfald. Ja, det er alt sammen baseret på den form for skrivebordsregnestykker. Ja. Det er simpelthen man fremskriver ikke bare. Ja, simpelthen. Jeg ser ikke på det. Nej. Men Christine, hvad fandt man så ud af, rent faktisk var den biologiske baggrund for det her med, at pigerne fik en ret stor overdødelighed af den særlige og tidlige mæslingvaccine? Jamen det, som Peter viste i sin tid, det var, eller lidt mange år senere faktisk, men det var jo så, altså det, ja, for at tage lige tilbage og spole tilbage til historikken, så var det opdagelsen i første omgang af, at mæslingvaccinen beskyttede ekstra godt både alle mulige andre former for dødelighed, der så lidt til, at vi gik i gang med systematisk at kigge på alle vacciner, og der kommer altså først ind i billedet på et lidt senere tidspunkt, men lige omkring det tidspunkt, hvor jeg starter, der er du godt på sporet af, Peter, også BCG og DTP-vaccinen. Og der er det så, at de her fund dukker op af, at DTP-vaccinen, difteri-kihoste, tetanus-kihoste-vaccinen, at den er forbundet med øget dødelighed, særligt for piger. Det fund, det dukker op. Og samtidig begynder der at danne sig et mønster, som også er utrolig vigtigt at få nævnt, nemlig at det er den sidstgivende vaccine, som ser ud til at præge immunsystemet. Det vil sige, at det betyder noget om den sidstgivende er levende eller ikke levende? Præcis, ja. Fordi levende er, om man så må sige, de er gode for immunsystemet, ja. De ikke levende er ikke gode. Præcis, ja. Så med den viden, så går Peter tilbage til det gamle, og der, det er så også, der sidder jeg ved siden af, der det sker her tilbage til det gamle højdosis mæslingvaccinestudie og ser på, kunne det egentlig være det, at mæslingvaccinen blev givet så tidligt, der havde forårsaget den høje dødelighed blandt piger, hvis det havde medført, at den var givet så tidligt, at pigerne gik hen og fik DTP-vaccinen efter højdosis mæslingvaccinen? Fordi normalt så skal den gives ved 6, 10 og 14 uger, og den vil så tit blive givet med lidt forsinkelser, men med den normale mæslingvaccine ved 9 måneder, jamen, så vil de fleste børn have overstået alle de 3 vacciner, inden de får mæslingvaccine, og så vil de ligesom ændre en good note med mæslingvaccinen som deres seneste vaccine. Men i den reanalysen af de gamle data fra højdosis mæslingvaccinestudiet, jamen der kunne man vise, at det var sekvensen, der var blevet ændret på grund af højdosis mæslingvaccine. Så rigtig mange af pigerne havde fået den så tidligt, eller børnene havde fået den så tidligt, at de havde fået en eller flere af deres DTP-vacciner efterfølgende. Og det var kun blandt de børn, der havde fået den efterfølgende, at der var den høje dødelighed. Så skal vi simpelthen have en, fordi nu tror jeg, der er mange, der sidder og tænker, hvad er det lige, der sker her? Vi har 2 slags vacciner. Levende, ikke levende. Og så har vi et immunsystem, der reagerer på de her vacciner, om som siger, uspecifikt. Og du må meget gerne lige forklare, altså, fordi vi snakker også om 2 aspekter af immunsystemet i virkeligheden. Altså der er et medfødt, og der er et adaptivt. Og hvad er det for nogen? Hvordan skal vi forstå de her? Jamen, det medfødte immunsystem, det er det, som alle levende species har. Det er det, vi kalder det innate immunsystem også. Og det er sådan en first line of defense, som reagerer, når det ser noget fremmed, og så basker det tilbage. Man har troet altid, eller i hvert fald så længe jeg har læst medicinske lærebøger, og så længe jeg ved, der har eksisteret viden om det her, at det innate immunsystem ikke havde nogen form for hukommelse. Det kunne ikke trænes, det kunne ikke blive bedre. Det stod der hver eneste gang, der dukkede noget op og baskede det i hovedet, men det var ikke... Det kunne ikke lære noget. Det kunne ikke lære noget, det blev ikke klogere undervejs. Og så er vi så 5% af levende species, som er udstyret med det, der hedder et adaptivt immunsystem. Det er blandt andet også jo selvfølgelig. Det er nemlig også. Ja. og nogle få andre primater osv., som kan lave... Som er det immunsystem, som man siger, det ligger næsten i navnet, det er adaptivt, det kan trænes af sine erfaringer. Og det er det, som vi har bygget vaccinologien på, det er, at man kan indgive i kroppen en lille smule af det syge, det der gør en syg, og så kan man skabe en hukommelse for det. Så lærer vi simpelthen at danne antistoffer mod præcis det, ja. Og kan sende dem ud næste gang, der kommer sådan en mæslingevirus, eller hvad det nu er. Ja, så princippet i vaccinerne er, for de levende vacciners vedkommende, at vi giver en lille del, en svækket del af den levende sygdomsorganisme, og den vil så komme ind i kroppen og dele sig og skabe en minisygdom, som kan give en lille smule feber og en lille smule symptomer, som oftest er helt asymptomatisk, men i den proces, der lærer kroppen at kende mæslingevirus og danner antistoffer, så næste gang man får den virkelig onde virus, jamen så vil man slet ikke bemærke det. Antistofferne vil neutralisere det, før man overhovedet bliver syg. Og i tilfældet af de ikke levende vacciner, jamen der giver man så noget dræbt sygdomsorganisme eller en lille smule af det, det producerer. Et stykke protein eller noget. Og de er ofte ikke så gode til, og de deler sig igen i kroppen, og immunsystemet skal sådan lige lære at forstå, hvad de er for nogen. Så derfor er man nødt til at give dem tit i flere doser. Så de vacciner, vi typisk kender, fordi vi skal have mange af dem, og vi skal have boosterdoser senere hen i livet for at vedligeholde vores immunitet. Og ofte er det også vacciner, der kommer med sådan en adjuvant, et lille hjælpestof, der skal sætte immunsystemet i gang med. Og, det kan være aluminium eller noget andet. Det er nemlig typisk som aluminium. Som nogen så bliver frygtelig bange for. Ja, ja. Men princippet er, at og det man ligesom har forstået, at de her vacciner gør, og det, hvad de bestemt også gør, det er der ikke nogen tvivl om, det er, at de skaber den her hukommelse i det adaptive immunsystem. Men det som er nyt, og der hvor vi er super glade for at have fået lidt hjælp, fordi som Peter sagde, altså vi har fundet nogle mønstre i vores epidemiologiske studier, som vi trænger til en biologisk forklaring på. Der har vi så fået hjælp fra en hollandsk gruppe, som har fundet ud af, at det her innate immunsystem... Altså også, det medfødte? Ja. At det også kan trænes, for at sige det bare i en sætning. Ja, det er det, der er hovedoverskriften på det, de laver. De har set, at de her celler i det innate immunsystem, det medfødte immunsystem, kan lære af erfaringer og bruge de erfaringer i møder med andre og også urelaterede patogener. Hvornår fandt man ud af det? Jamen, de kontakter os i 2012, fordi de har set vores studier og gået i gang med at kigge på BCG-vaccinen, som vi jo har fundet gavnlige uspecifikke effekter af, og de har armene helt i vejret, fordi de kan se, at BCG-vaccinen, hvis de sætter den sammen med monocytter, som er sådan en klassisk celle inden for det medfødte immunsystem, jamen så bliver monocytterne simpelthen anderledes, og de bliver anderledes epigenetisk, så deres generne inde i monocytterne bliver simpelthen udtrykt på en helt anden måde, når de får BCG. Ja, altså for epigenetik betyder jo, at det er sådan set ikke, altså det er ikke arvemassen, der ændres derinde, hvad det hedder, baserne i arvemassen, men der er nogle gener, der bliver slukket for, der er nogen, der bliver tændt for. Ja. Så det vil sige, nu kan cellerne lave noget andet protein end før, eller en sammensætning, der er anderledes. Og det, som BCG gør ved monocytterne, det er, at det skruer op for de gener, som laver de, vi kalder de proinflammatoriske cytokiner, som de her signalstoffer, som man bruger, når man møder en infektion. Så det er virkelig, altså man kan sige, det er en generel opgearing af det her, af specielt monocytterne, og det vil sige, det medfødte immunsystem, det bliver simpelthen bare, de får en større køl i hånden. Ja. De soldater, der står i den række. Ja. Og hvis vi snakker om, at det er så i 2012 og deromkring, så må der efterhånden begynde at ske noget på vaccinefeltet. Altså nu må de her resultater jo være noget, der vækker opsigt. Ja, men det rykker sig også, og det er helt klart, at det har været en kæmpe hjælp, at der er kommet den her biologiske mekanisme, som kan sandsynliggøre, jeg vil sige, ikke bare sandsynliggøre, men hvor jeg synes, vi er der, hvor vi vil sige, det er næsten hævet over, eller det er hævet over enhver tvivl, at immunsystemet ændres på mere generelle måder, når det møder en vaccine, og for den sags skyld formentlig også infektioner. Det vi lige viste her i og publiceret her i januar måned, det er, at hvis man giver BCG-vaccinen til hollandske frivillige, før de så 4 uger senere får en gul febervaccine, jamen så kan vi vise, at de reagerer anderledes på den gule febervaccine. De får simpelthen mindre virus i blodet efter den gule febervaccine. Fordi deres medfødte immunsystem allerede er gearet op. Præcis, så, ja. Så nu har vi vist, at det sker inde i menneskekroppen, ikke bare i et laboratorieskål, at en levende bakterievaccine kan påvirke mødet med en levende virus. Og, altså det er en omskrivning af de immunologiske lærebøger, fordi det er simpelthen ikke sådan, man har forstået det tidligere. Ja. Men hvad siger så nogen som Peter, hvad siger så nogen som WHO og andre, der skruer vaccineprogrammer sammen så til det her? De prøver på ikke at sige noget. Altså, de prøver på ikke at høre det. Hvorfor? Det er svært at rigtigt at tolke andres, men i det omfang, vi nu har ret, så skal i virkeligheden hele vaccineprogrammet retænkes. Hvordan? Vi skulle prøve ligesom at teste alle de forskellige vacciner. Vi skal teste, hvilken sekvens den kan give. Vi skal sørge for, at det er så vidt muligt af en levende vaccine, som er den sidste vaccine. Vi er nødt til, indtil videre, at vi er nødt til at bruge nogle af de ikke levende vacciner, så beskyttet for eksempel mod kihoste, som er en killer. Mm. Men vi kan give vaccinerne på en bedre måde, så det reducerer dødeligheden. Men det betyder, at man skal retænke alt det, der er sket. Og måske hen ad vejen, så er WHO er så meget optaget af at kampen med vaccineskeptikere, at de tør ikke rigtigt, at de tør ikke indrømme, at muligvis er noget af det, de har lavet, ikke den bedste option. Og det er ikke den bedste option, fordi vi har aldrig testet, hvad vi rent faktisk implementerer i udviklingslandet. Og det gælder for så vist også i det, vi har det i Danmark. Der er ingen, der har testet, hvorfor skal vi vaccinere mod mæslinger ved 15 måneder og ikke ved 12 måneder. Det er igen, det er skrivebordsarbejde. Det er skrivebordsarbejde. Det er ikke baseret på andet, end at antistofresponset ser rimeligt ud, og det gør de andre lande, så det er nok det rigtige at gøre. Altså det er simpelthen ikke, der er ikke reel evidens for, at det er den bedste politik. Så vi skulle retænke hele systemet. Det vil også være, altså den, at ligesom åbne den mulighed, at nogle af vaccinerne har negative effekter, og det har vi, som Christine sagde før, altså det har vi vist for nu 6 ikke-levende vacciner, at de har, altså de laver det samme mønster alle sammen, at hvis drenge og piger har fået den vaccine, så har pigerne simpelthen en højere dødelighed end drengene. Jamen, sig mig, og det er unaturligt, fordi sådan, altså før vaccinerne, så havde pigerne let lavere dødelighed end drengene. Så hvis vi introducerer en vaccinationspolitik, som er forbundet med højere pigedødelighed, så er det simpelthen, så er vi ude på overdrevet, så laver vi noget, der ikke burde ske. Men det er det, der sker, og det var det, der skete med den der højdosis vaccine, hvor man fik ændret sekvensen af vaccinen, så man fik kihostevaccinen bagefter mæslinger, og det er debat. Altså for 4 år siden, tror jeg, det må det være, for 4 år siden, der er blevet snakket så meget om det her, og WHO har ligesom prøvet flere gange, og de har prøvet at lukke munden totalt på os, og de har sagt, at vi er jord i hovedet, det her var totalt galt. Men de var nødt til at indrømme, at de studier, de havde lavet, de var lavet på den gale måde, så de havde i virkeligheden ikke ret. Og det er sådan lidt det, hver gang vi har fundet nogle nye ting, så finder de en anden måde at sige, nej, det kan ikke være rigtigt. Og så går der 4-5 år, før vi kan vise, jamen altså, den måde, I laver det på, det er altså det er galt. Og derfor har det trukket længe ud, så det trækker meget langt ud. Men i 2013-14 lavede WHO sådan et stort review af de uspecifikke effekter af vacciner, og det var så mæslingvaccinen, og det var BCG-vaccinen, og det var så DCP, som er altså kihostevaccinen, de 3 vacciner, hvor man testede, og Christina var med i det udvalg, som ligesom skulle vurdere det her, og vil sige, groft sagt kan man sige, at det udvalg, eller dem, der lavede det review, de konkluderede, at det ser ud som om, at de 2 levende vacciner, altså Calmette-vaccinen og mæslingvaccinen, de havde gavnlige effekter. De var forbundet med sådan noget som 45% reduktion i den almindelige dødelighed. Hvorimod kihostvaccinen var forbundet med 40% højere dødelighed. Og det er meget besynderligt at have en vaccine i vaccineprogrammet, der muligvis er forbundet med højere dødelighed. Men det var ikke desto mindre konklusionen på, der blev publiceret bagefter. Men der er ikke sket noget bagefter. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor i global sundhed, Christine Stabell Bend, samt Peter Aaby, medicinsk antropolog, begge fra Statens Serum Institut. Ja, jeg vil så sige, det er fra Statens Serum Institut og Syddansk Universitet. Christine, jeg kommer til at tænke på det her med, nu har vi hørt flere gange om kønsforskelle i de her vaccineeffekter. Ved man noget om, hvorfor? Altså, hvad er forskellen på piger og drenges immunsystem? Nej, det er stadigvæk en gåde, vi mangler at få løst. Vi ved altså fra, hvis du snakker med en børnelæge, at jamen, drenge og piger har forskellige sygdomsmønstre. Så drenge bliver mere indlagt med infektionssygdomme, og piger får flere og tidligere autoimmune sygdomme. Så der findes nogle grundlæggende forskelle i deres immunsystem. Som vi egentlig bare kan konstatere, at det må der være, men vi ved ikke, hvad det er. Og vi ved i hvert fald, at der er kæmpe forskelle efter puberteten, og dem er der også mange, der forsker i. Der er simpelthen en hel organisation til The Study of Sex Differences, nu skabt i USA, hvor man har fokus på at finde flere og flere forskelle i kønnene på for eksempel respons til medicin. Så mænd og kvinder metaboliserer forskellige drugs fuldstændig forskelligt, og det kan jo selvfølgelig have stor betydning for, hvordan man skal dosere, og hvem man skal give hvad, og så videre. De forskelle, der er efter puberteten, dem tilskriver man jo så hormonerne med god grund, fordi det er jo i hvert fald noget, vi ved, der er enormt forskelligt efter puberteten. Mm. Der er faktisk også, og det er så lidt mindre anerkendt, men der er faktisk også forskel i hormonniveauer blandt drenge og piger allerede helt tidligt, og blandt andet har drenge i 3-måneders alderen sådan et lille burst af testosteron og så videre. Men det foregår på en helt anden skala, end det vi ser efter puberteten, så derfor er der ikke så mange, der har tænkt på hormoner som en mulig forklaringsramme for de her forskelle i immunsystemet. Men det er bestemt en af dem, som vi har i kikkerten som en forklaringsramme for de her kønsforskelle, vi ser i responset til vacciner og til A-vitamin og andre sundhedsinterventioner blandt børn. Men der er også grundlæggende genetiske forskelle, og blandt andet sidder en masse af immunforsvarets gener på X-kromosomet, som piger har i dobbelt dosis. Ja, præcis. Og noget af det, altså jeg vil sige, der er jo masser af det, der sådan evolutionært giver mening i, at kvinder skal, eller piger skal vokse op og blive kvinder, der bliver gravide, og skal hoste en fremmed. Fordi foster er jo en parasit. Ja. Altså, som man skal, man skal bære den i 9 måneder, men man skal også beskytte sig mod den. Ja, præcis. Altså. Ja, så vi plejer at sige, at piger er nødt til at kunne både at opregulere, men også især at kunne nedregulere sit immunsystem mere end drenge. Som måske er kvinders immunsystem i virkeligheden mere følsomt og mere regulerbart. Ja. Og de svinger i hvert fald mere ud. Vi har tendenser til, det er ikke sådan helt konsistent, fordi blandt andet sådan en vaccine som oral poliovaccine ser ud til at være gavnligst for drenge, men de andre levende vacciner ser egentlig ud til at være bedst for piger. Mm-hmm. Men omvendt så er det også hos pigerne, vi ser de negative effekter af de ikke levende vacciner. Men lad os lige tage de her negative effekter af de døde vacciner. Hvad gør de så ved immunsystemet? Altså, hvorfor gør de det dovent? Ved man det? Nej, altså vi kan bare se, at når vi kigger på dem i hvad hedder det, laboratoriet i Holland sammen med vores hollandske samarbejdspartner, at når man så putter noget ikke levende vaccine sammen med noget med nogle monocytter, så bliver de mere dovne, som du siger. Og når vi vaccinerer frivillige med ikke levende vacciner, jamen så har de mindre respons, end hvis de havde fået en levende vaccine, også hvis de ikke havde fået nogen vaccine. Men vil det sige, at hvis jeg nu skal til Afrika for eksempel, eller et eller andet sted, hvor man vil sige, at du skal have sådan en hepatitis B-vaccine, og det er jo sådan en cocktail, man får af nogle antistoffer og lidt af hvert, og den er jo så ikke levende, vil det så sige, at jeg i virkeligheden altså dæmper mit immunforsvar lidt? Ja. Det lyder fuldstændig, hvad skal man sige, altså kontraintuitivt, og også i virkeligheden som om, at det ikke er nogen god idé. Ja, men det tror jeg også, at jeg tænker, at det er sådan, det forholder sig. Det er i hvert fald det, vores data siger, og det er jo det, jeg kan forholde mig til. Jeg har jo nok haft en længere og trangere vej ind i det her, end Peter har, for jeg tror, det har været Peters store fordel at være antropolog og komme med sådan et ubiased approach til det her, fordi han har jo sagt, det siger data, og så har han været klar til at tro det lige fra starten af, og jeg har det sådan, det siger data, men puha, hvor er det er jo et kæmpe dilemma for mig, at det modsiger alt, hvad jeg egentlig har lært, og alt, hvad jeg tror på, og så videre, men jeg må bare bøje mig for at sige, jamen data viser, at hvor ubehagelig sandheden er, eller hvor ubehagelig en sandhed det er, hvis det er rigtigt, og det tror jeg så på, så ser det ud som om, at de ikke levende vacciner er skidte for kvinder. Ja. Piger og kvinder. Ja, det er meget interessant. Jeg synes, du skal sige, Altså, hvis du skal til Afrika og have en hepatitis B, tag bare den. Altså, du har et erfarent immunsystem nu, så det gør formentlig ikke så meget. Det, der er virkelig kritisk, det er, hvad der sker til spædbørnene. Okay. Det er der, vi primer dem alle sammen. Ja. Og det er der, vi kan lave. Altså, det er der, alle vores data går primært på, hvad der sker blandt børn. Men altså, langsigtet skal vi selvfølgelig også teste, hvad sker der, når vi vaccinerer ældre. Ja. Altså, når vi giver inaktiverede vacciner til ældre med influenza osv., er det gavnligt? Ja. Ja, det beskytter måske en lille smule, men det gør måske også nogle andre ting. Ja. Så vi skulle lære, altså, det var ligesom det, at vi skal lære at retænke alle de kombinationer, det kommer ud fra den vinkel, at der er altså nogle fundamentale forskel mellem vaccinerne. Vi skal virkelig til at have øjnene op for vacciner på en anden måde og undersøge spørgsmål med, hvordan virker de rent faktisk på hele paletten af sygdomme og helbred osv. Så kommer jeg til at tænke på, nu siger du, at jamen det handler meget om, hvad vi gør ved spædbørn. Hvis vi nu tager her hjem til, hvor vi ikke har en høj børnedødelighed, og hvad det hedder, vi putter spælt i vores børn, og de har det rigtig godt, Der er der jo så altså en del forældre, der ikke synes, at deres børn skal vaccineres mod for eksempel mæslinger. Men vi ved jo også herhjemme, ikke, eller det har I fundet ud af, at den der mæslingevaccine, den har altså også nogle gavnlige effekter på sådan en, hvad skal man sige, en population af rødkindede, velfodrede børn, som herhjemme. Ja, vi har vist i danske studier nu, at hvis man får MFR-vaccinen, så har man en lavere risiko for at blive indlagt med infektionssygdomme. Og vi har jo ikke rigtig mæslinger og forsyre og røde hunde længere, takket være vaccinen. Så når vi kan se den her reduktion i infektionsindlæggelser, så skyldes det ikke de specifikke effekter af vaccinen. Så er det, hvad vi fortolker som dens gavnlige uspecifikke effekter, også i vores kontekst, hvor vi, som Peter siger, heldigvis ikke dør, og det er ikke børnedødelighed, der er fokus her, men sygeligheden kan vi måle på. Så det er virkelig, altså det I siger, det er jeres resultat, de tyder på, at det er en god gerning for børn under vores himmelstrøg at få den her mæslingevaccine. Ja, det er, og det er sjovt nok den vaccine, som flest forældre er bekymrede om, men den er, den ser ud som om, den kommer med en bonus, og jeg vil slet ikke være bekymret over at se den. Og nu har vi faktisk resultater på vej, det kommer i den næste måned, tror jeg, der viser, at hvis man får den anden dosis af MFR, så går det endnu bedre. Ja. Og det er faktisk passer, det er endnu en bekræftelse, kan man sige, at mønster, vi har set i Afrika, at jo flere flere gange man får den samme levende vaccine, jo bedre går det egentlig. Så det ser ud som om, man kan forstærke og yderligere forstærke de her gavnlige uspecifikke effekter, jo flere doser man får. Er de levende? Ja. Men hvordan er vores vaccineprogram så indrettet herhjemme? Er det indrettet optimalt, Peter, i forhold til, hvad for nogen, der gives først og sidst? Ja, altså, det er godt, at mæslingvaccinen har været den sidste vaccine i altså mellem 15 og op til 5 års alderen, hvor man får en boosterdose med DCP. Men man kunne formentlig have vundet ganske meget reduceret antal af indlæggelser, hvis man havde givet mæslingvaccinen tidligere, end vi gør. Mm-hmm. Og jeg vil meget gerne se nogle flere studier. Og vi har jo klart set negative effekter af kihostvaccinen i afrikanske lande. Det vil være interessant at se, hvad er egentlig effekterne herhjemme af de ikke levende vacciner. Vi har jo selv prøvet at lave et studie herhjemme med BCG, og som er kalmettevaccinen, om vi kunne teste, eller om vi kunne stimulere børnene på en gavnlig måde. Og vi fandt ikke nogen samlet effekt, når vi gjorde det i et randomiseret studie, men vi fandt til gengæld noget, som er meget interessant, at vi fandt, at mødrene, hvis moren var vaccineret mod tuberkulose, med BCG-vaccinen, så havde reduceret det børnenes risiko, når barnet blev vaccineret, så var der en meget kraftigere effekt for barnet, så de reducerede barnets indlæggelsesfrekvens med 35%, og det er meget, og det koster mange penge. Så det siger ligesom, at hvis vi tog de her ting alvorligt og rent faktisk testede dem, så kunne vi spare en fandens masse børn i lavindkomstlandene, men vi kunne også reducere vores hospitalsomkostninger. Det er ligesom det spørgsmål om, at vi skal lære, hvad er principperne i det innate immunsystem, og ligesom hele vores immuntræning, så kunne vi spare fantastisk mange penge. Vi har efterfølgende, og vi har vist det tilsvarende ting for mæslingvaccinen, og vi har kunne vise det samme ting i Guinea-Bissau med kalmettevaccinen, at det ser ud som om, at vaccinerne virker meget bedre, hvis du har en priming med fra din mor. Så der er altså en eller anden gavnlig boosting-effekt, som vi slet ikke tager højde for i det aktuelle. Så man kan sige, at de børn, der herhjemme ikke bliver vaccineret i dag, de bliver, hvad skal man sige, deres børn kan også komme til at lide en smule under den manglende vaccination, selvom de selv bliver vaccineret. Og det samme sker, hvis vi holder op med at vaccinere med en gavnlig vaccine. Altså i 70'erne og 80'erne stoppede Danmark med at vaccinere mod koppervaccinen, mod BCG-vaccinen, og vi stoppede i 2001, startede vi med polio. Og for alle de vacciner har vi kunne vise i Danmark, at der var en gavnlig effekt af de der vacciner. Vi stoppede den bare, fordi vi troede, de var ikke længere vigtige. Så man kan begå dumheder ved at introducere en vaccine, der har negative effekter, men man kan også gå dumheder ved at stoppe de vacciner, som har levende vacciner, fordi man kun tror, at de reagerer på den specifikke sygdom. Altså hvis I ser på de vacciner, I har undersøgt rundt omkring, og I skulle sammensætte et eller andet godt immuntræningsprogram til børn, altså hvad snakker vi så om? Altså ville det være en god idé simpelthen at beholde den her oral poliovaccine og give den til alle, eller er det BCG-kalmettevaccinen, eller hvad skulle man gøre? Ja, men vi har vores pt. Bedste bud på et vaccinationsprogram, og det er hele tiden noget, som er under udvikling, fordi vi er jo stadigvæk i en fase, hvor vi forsker i det her, men som det ser ud lige nu, så vil vi anbefale BCG ved fødslen. Og så vil vi anbefale, at man ret hurtigt fik overstået sin serie af kihoste eller DTP-vacciner, de ikke levende vacciner, og sluttet af med en mæslingvaccine, og gerne blive ved med i den efterfølgende periode at booste med de her vacciner. Så det er alt, hvad vi har lavet indtil videre, tyder på, at det vil være den bedste opskrift på at få et stærkt immunsystem, som kunne beskytte en mod en lang række forskellige trusler. Hvad vi gerne ville prøve, det var, hvis man gav en BCG samtidig med kihostevaccinen. Mm. Altså, vi har nogle data, der tyder på, at det så reducerer den negative effekt af kihost. Man kan lave sådan en kombination med en levende vaccine, som reducerer den negative effekt af den ikke levende vaccine. På den måde kan man altså også modulere immunsystemet, så det vil vi gerne prøve. Men måske man skulle til at sælge det som immuntræningsprogrammer frem for vaccinationsprogrammer. Ja. Og det er faktisk interessant at arbejde sammen med nogle dyrlæger. Vi prøver at lave nogle studier i grise nu, hvor vi ser på, kan vi give grisene nogle vacciner med nogle gavnlige uspecifikke effekter, så de bliver mindre syge og skal have mindre antibiotika og så videre. Og dyrlægerne er helt tændt på det her, fordi de siger, at vi har jo slet ikke råd til med grise, at vi skal vaccinere os med en vaccine mod enhver sygdom, fordi så bliver svinemørbrand simpelthen for dyr. Ja, så hvis vi skal være rationelle, så skal vi finde den vaccine, et immuntræningsprogram til grisene, som gør, at de er generelt resistente mod en hel masse patogener. Så de har budt fuldstændig ind på den her tanke om, at jamen, hvis man med en enkelt vaccine kunne give den her form for generel beskyttelse, skjold mod sygdomme, jamen så er det smart. Og det, altså, jeg tænker ikke på små babyer som små grisebasser, men det er klart, at den samme rationalitet, der ligger bag, altså hvordan kan vi få mest sundhed for færrest mulige penge, den gælder jo også, når du kigger til Afrika. Ja. Så jeg tror bare, vi har bare vendet os til, og det er måske også den medicinske profession, som skal gribe lidt i egen barm, som har kigget meget på det her med at behandle sygdomme, og så er det blevet til at beskytte mod sygdomme, men hele perspektivet har været den her enkelt sygdom for sygdom, lad os få en ny vaccine og arbejde sig igennem rækken. I stedet for at tænke, jamen, lad os opgradere immunsystemet så meget, vi overhovedet kan. Lad os kigge på verden. Forskningsfeltet burde være, hvad markerer et sundt immunsystem? Ja. I stedet for, er forskningsfeltet, men hvad forhindrer den specifikke sygdom? Ja. Så vi har startet det galt sted. Men er det også fordi, at det i høj grad er infektionsmediciner, der formentlig har siddet på og forske i, for eksempel, hvad gør vi i Afrika for at forhindre det ene eller andet, og immunologer egentlig beskæftiger sig med noget andet? Det er et godt spørgsmål. Det lyder som om, at det her, man skulle have nogle immunologer på banen. Ja, altså. Det er ikke svar, jeg har. på redden? Nå, altså, meget af problematikken ligger her, at vi har allerede et program, og det vi siger er kontroversielt. Så vi skal over den sådan hurdle med, at kan man få systemet til at tage det alvorligt så meget, at de rent faktisk vil teste nogle nye ting. Og det er der, det halter bagefter. Altså, alt den reaktion, vi får, det går på, jamen, det kunne være noget andet, og det, der er sikkert bias i de studier, I laver, og vi kan ikke være sikre, I har ikke lavet det randomiserede studie. Altså, i dag er det sådan, at man kan ikke sige noget, medmindre man har lavet randomiserede studier. Og det er fuldstændig absurd tankegang. Det meste af det, vi ved noget om, er ikke baseret på randomiserede studier. Det putter på, at vi bygger data, alle de informationer sammen, til at tage en konklusion. Men det tør vi ikke nu. Og så er det sådan en convenient, altså måde at afvise de ting, vi laver, så man ikke skal tage stilling til det. Det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Men med rigtig mange års forsinkelse. Ja. Det lyder virkelig, virkelig interessant, og jeg kommer til at holde øje med udtrykket immuntræning. Mm. Men først så vil jeg takke jer begge to, Peter Aaby og Christine Sabel-Benn. Tak, fordi I kom. Vi var i dag igen produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.